Sabret sevgilim sabret, döneceğim bir gün elbet. Bana salar duramam ki, vatanıma benim gurbet gurbet. Bana salar duramam ki, vatanıma benim gurbet gurbet. Saklama aşkını çok seviyorsan, aşkına karşılık verenler olur. Kalbime girmeyi çok istiyorsan, gel de gir güzelim lafımı olur. Gel de gir güzelim lafımı olur. Saklama aşkını çok seviyorsan, aşkına karşılık verenler olur. Kalbime girmeyi çok istiyorsan, gel de gir güzelim lafımı olur. Gel de gir güzelim lafımı olur. her gün ben gülmez miyim? Uğrunda ölürüm lafım olur. Uğrunda ölürüm lafım olur. Gül dersen de her gün ben gülmez miyim? Uğrunda ölürüm lafım olur. Uğrunda ölürüm lafım olur. Bitmezsin umudum bir gün seversin. Sana hiç kıyamam beni bilirsin. Uğrunda ölürüm lafım olur. Uğrunda ölürüm lafım olur. Boş yere hayata neden küsersin? Bitmezsin umudum bir gün seversin. Sana hiç kıyamam beni bilirsin. Gel de gir kalbime lafım olur. Gel de gir kalbime lafım olur. Uğrunda ölürüm lafım olur. Uğrunda ölürüm lafım olur. Gül dersen de her gün ben gülmez miyim? Uğrunda ölürüm lafım olur. Uğrunda ölürüm lafım olur. İnsan olan sevilmez mi? Yiyin söylenmez mi? Senin için ölünmez mi? Sen aslanlar gibisin. İnsan olan sevilmez mi? Yiyin söylenmez mi? Senin için ölünmez mi? Sen aslanlar gibisin. Eller be koy sende bahar, sevda dolu bir kalbin var. Eller de koy sende bahar, sevgi dolu bir kalbin var. Vallahi maşallahım var, sen aslanlar gibisin. Vallahi maşallahım var, sen aslanlar gibisin. Seni kimselerden soramaz oldum. Bu derde bir çare bulamaz oldum. Seni kimselerden soramaz oldum. Bu derde bir çare bulamaz oldum. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Adımı dillerden kurtarsın demiş. Kurtarsın demiş. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Adımı dillerden kurtarsın demiş. Kurtarsın demiş. Özledim demiş. Özledim demiş. Gözümde tütüyor nene. Özledim demiş. Özledim demiş. Özledim demiş, gözümde tütüyor, özledim demiş. Yar haber yolla. Seher yeliğine sakın geç kalmasın, özledim demiş. Yar haber yollamış seher yeliyle, sakın geç kalmasın, özledim demiş. Dayanamaz oğlum artık hasrete, gözümü yollarda koymasın demiş, koymasın demiş. Dayanamaz oğlum artık hasrete, gözümü yollarda koymasın demiş, koymasın demiş. Özledim demiş, özledim demiş, gözümde tütüyor, özledim demiş. Özledim demiş, özledim demiş, gözümde tütüyor, özledim demiş. Yar haber yollamış seher yeliyle, sakın geç kalmasın, özledim demiş. Gittiğin o yerlerden döneceğin yok senin. Gittiğin o yerlerden döneceğin yok senin. Toprak oldum yolumda, neler çektim uğrunda. Toprak oldum yolumda, neler çektim uğrunda. Pişman ettim sonunda, bileceğin yok senin. Pişman ettin sonunda, bileceğin yok senin. Ümit olsan içime, ışık olsan geceme, yağmur olsan bahçeme, yağacağım yok senin. Ümit olsan içime, ışık olsan geceme, yağmur olsan bahçeme, yağacağım yok senin. Ağıt yaksam dilime, roman yazsam halime. Ağıt yaksam dilime, roman yazsam halime. Ellerini elime, vereceğin yok senin. Ellerini elime, vereceğin yok senin. Artık senden söyle ne gelir elden. Vazgeçtim artık senden söyle ne gelir elden. sileceğin yok senin. Ayrılığı gönülden sileceğin yok senin. Toprak oldum yolumda, neler çektim uğrunda. Toprak oldum yolumda, neler çektim uğrunda. Pişman ettim sonunda, bileceğin yok senin. Pişman ettim sonunda, bileceğin yok senin. Yaksam dilime, roman yazsam halime. Ellerini elime, vereceğin yok senin. Ellerini elime, vereceğin yok senin. Kurtar yarab, kurtar yarab, kurtar yarab, kurtar. Aşkı hiçe sayanlardan, hasretiyle yakanlardan. Aşkı hiçe sayanlardan, hasretiyle yakanlardan. Merhamet yarab, kurtar yarab, kurtar yarab, merhametsiz olanlardan. Müzik. çektiğim bu azaplardan, girdiğim bu çıkmazlardan, çektiğim bu azaplardan, girdiğim bu çıkmazlardan, düştüğüm bu tuzaklardan, kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, düştüğüm bu tuzaklardan, kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, düştüğüm bu sayanlardan, hasretiyle yakanlardan, merhametsiz olanlardan, kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, kurtar, kurtar ya Rab. Tadı kaldı damağımda, güller açmış yanağımda. Tadı kaldı damağımda, güller açmış yanağımda. Baharın ilk aylarında, sarsam seni kollarımda, sevsem seni kollarımda. Baharın ilk aylarında, sarsam seni kollarımda, sevsem seni kollarımda. Aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Hatıralar canlı bende, gönlüm aklım kaldı sende. Hatıralar canlı bende, gönlüm aklım kaldı sende. Aşkın bir an içinde, her zaman kalacak bende, her zaman kalacak bende. Aşkın bir an içinde, her zaman kalacak bende, her zaman kalacak bende. Bal dudaklım, gül yanaklım, gece gündüz sende aklım. Bal dudaklım, gül yanaklım, gece gündüz sende aklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana. Peşinden koşup da dur diyemedim. Kaybolup da gitti benim gençliğim. Peşinden koşup da dur diyemedim. Kaybolup da gitti benim gençliğim. Rüzgara atılmış bir yaprak gibi savrulup da gitti benim gençliğim. Rüzgara atılmış bir yaprak gibi savrulup da gitti benim gençliğim. Dertlerle üşüdüm, bahar görmedim. Nasıl geçti yıllar fark edemedim. Dertlerle üşüdüm, bahar görmedim. Nasıl geçti yıllar fark edemedim. Bir ömür bitecek daha gülmedim. Kaybolup da gitti benim gençliğim. Bir ömür bitecek daha gülmedim. Kaybolup da gitti benim gençliğim. Çaresizdim, her gün ümitsiz. Her gün talihsizdim, her gün kadersiz. Her gün çaresizdim, her gün ümitsiz. her gün talihsizdim, her gün kadersiz. Her şeyin şahıdım, benden habersiz. Sır olup da gitti benim gençliğim. Her şeyimi çaldım, benden habersiz. Sır olup da gitti benim gençliğim. Dertlerle üşüdüm, bahar görmedim. Nasıl geçti yıllar fark edemedim. Dertlerle üşüdüm, bahar görmedim. Nasıl geçti yıllar fark edemedim. Bir ömür bitecek, daha gülmedim. Kahrolup da gitti benim gençliğim. Bir ömür bitecek, daha gülmedim. Kahrolup da gitti benim gençliğim. Sevemem aşkım, bir başka sevgili sevemem ki. Canıma can katan ömürsün sen, canıma can katan ömürsün sen. Sevemem sevgilim sevemem ki, bir başka sevgilim sevemem ki. Sevemem sevgilim sevemem ki, bir başka sevgili sevemem ki. Thank you. adam yüzün görür mü yavrum? Alim bitti umutlarım, çift camlardan ses gelmiyor. Yavrum yüzün görür mü yavrum? Neden açılmıyor demir kapılar? Mahkumlar anlamıyor ah diye. Yeah. kara topraklar mı sarsın? Neden beni sarmıyorsun? Ecelim mi gelip sevsin? Neden beni sevmiyorsun? Neden beni sevmiyorsun? Benden uzak dolaşırsın her zaman. Kastın mı var hayatıma sevgilim? Ateş değil benim yüreğim yanar. Ne istersin bu kalpten sevgilim? Ne istersin bu kalpten sevgilim? Ne istersin bu garipten sevgili? Ateş değil benim yüreğim yanar. Ne istersin bu garipten sevgili? Ne istersin bu garipten sevgili? Ne istersin bu garipten sevgilim? Kara topraklar mı sarsın? Neden beni sarmıyorsun? Ecelim mi gelip sevsin? Neden beni sevmiyorsun mu? Sevsen sevgili, her şey sendin, bir an sensiz olmadım. Ne olur ki senden sevsen sevgili, ne olur ki senden sevsen sevgili, ne olur ki senden sevsen sevgili. Kara topraklar mı sarsın? Neden beni sarmıyorsun? Ecelim mi beni sevsin? Neden beni sevmiyorsun? Kara topraklar mı sarsın? Neden gelip sarmıyorsun? Ecelim hepinize mutlu günler diler. Candan teşekkür ederim. Benim sevgili dostlarım. Ben sizlerle var oldum. Sevgiyi sizde buldum. Ben sizlerle var oldum. Sevgiyi sizde buldum. Sayenizde mutluyum. Benim canım dostlarım. Sayenizde mutluyum. Benim canım dostlarım. Devam etsin bu sevgi, ebedi dost kalalım. Devam etsin bu sevgi, ebedi dost kalalım. Bu şarkım sizin için feda olsun dostlarım. Bu şarkım sizin için feda olsun dostlarım. Susmadı diliniz, alkış tuttu eliniz, hiç susmadı diliniz. Devam etti sevginiz, benim canım dostlarım. Beni candan sevdiniz, benim canım dostlarım. Sizin için feda olsun dostlarım. Bu şarkım sizin için feda olsun dostlarım. Benim canım dostlarım.